बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाअत की जन्नत मदीना मदीना। अल्लाह ताला के पास एक ख़ज़ाना है, ये ख़ज़ाना इंसान की हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। आप जानते हैं इंसान की ख्वाहिशात कितनी हैं, 7 समंदरों से भी ज़्यादा, सहरा की रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनके पास सब कुछ है वो भी और चाहते हैं और ख़ुद को खाली खाली समझते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के हर ख़जाने के मालिक हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ध। मगर हम जिस ख़जाने की बात कर रहे हैं वो एक ख़ज़ाना ही इतना बड़ा है कि जिस इंसान को मिल जाए उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है और उसका दिल मुकम्मल मुतमईन हो जाता है। आप अरबपति लोगों के पास जाएँ, आपको मालूम होगा कि वो बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, परेशान हैं, सख्त परेशान, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला का ये ख़ज़ाना नहीं है। यह ख़ज़ाना दिल भरता है, माल बढ़ाता है, हुस्न बढ़ाता है, इज़्ज़त बढ़ाता है, शान बढ़ाता है, रिज़्क बढ़ाता है, सुकून बढ़ाता है, खुशी बढ़ाता है और आदमी को बादशाहों से ज़्यादा ताकत और असबाब दिलाता है। अल्लाह ताला के इस अज़ीम शान ख़ज़ाने का नाम कनाअत है। यह ख़ज़ाना पूरा का पूरा अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, इसका अल्लाह ताला के सिवा कोई और मालिक नहीं। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अता फ़रमा देते हैं और जिसे अता फ़रमा देते हैं उसे सब कुछ मिल जाता है। दुनिया की हर नेमत उसके कब्ज़े में आ जाती है, उसकी आंखें सैर हो जाती हैं, उसका दिल सैर हो जाता है और उसकी हर चीज़ में बरकत हो जाती है। कनाअत की यह नेमत अगर दुनिया के किसी बाज़ार में मैसर होती तो लोग अरबों खरबों रुपए खर्च करके इसका एक एक कतरा हासिल करना अपनी सआदत समझते, मगर कनाअत किसी बाज़ार में नहीं मिलती। इसीलिए दुनिया के अक्सर मालदार इससे महरूम हैं, दुनिया के अक्सर इंसान इससे महरूम हैं। हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जो लोग दुनिया को ही अपनी फ़िक्र बना लेते हैं अल्लाह ताला उन पर 4 चीज़ें डाल देते हैं। ये 4 चीज़ें मरते दम तक उन पर मुसल्लत रहती हैं। नंबर 1, हम यानी फ़िक्र मंदी, रंज, परेशानी। आप दुनिया में मशगूल किसी इंसान को बेफिक्र बेगम नहीं देखेंगे, बल्कि उन पर हर दम हमूम गमूम की कड़वी बारिश बरसती रहती है। नंबर 2, शगल यानी मसरूफियत, मशगूलियत। वो कभी फारिग नहीं होते, दुनिया उनकी मालकन बन जाती है और उनके गले में पट्टा डालकर कभी कहाँ खींचती है और कभी कहाँ। रिवायत है कि दुनिया को हुक्म दे दिया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला की खिदमत यानी अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला के काम को अपनी फ़िक्र बना लें, ऐ दुनिया तो उनकी खादिमा बन जा, और जो दुनिया को अपना मकसूद बना लें तो ऐ दुनिया तो उनकी मालिकन बन जा। नंबर 3, फ़क्र यानी मोहताजी। इंसान जिस कदर दुनियादार होता चला जाता है उसी कदर वो लोगों का मोहताज होता चला जाता है। बादशाहों से लेकर ज़माने के मालदारों तक को देख लें, जो कनाअत से महरूम हैं वो किस किस के मोहताज हैं। मुहाफ़िज़ों से लेकर बावर्चियों तक के, वकीलों से लेकर जजों तक के, इंसानों से लेकर जानवरों तक के एक एक कदम पर मोहताज। नंबर 4, अमल यानी ख्वाहिशात, तवक्कुआत, उम्मीदें, मंसूबे, जो कभी पूरे नहीं होते। एक के बाद एक ख्वाहिश और एक के बाद एक हसरत, मगर जिसे कनाअत नसीब हो जाए वो बेफिक्र हो जाता है, उसे फरागत भी खूब मिलती है, वह मोहताज भी नहीं होता और उसे किसी चीज़ के ना मिलने की हसरत भी नहीं होती। सुबहानअल्लाह, कितनी खूबसूरत और हसीन नेमत है ये कनाअत। मगर अल्लाह ताला ने ये पूरी की पूरी अपने कब्ज़े में रखी है। दुनिया की और बहुत सी नेमतों की तरह कनाअत की नेमत का इस दुनिया में किसी को आरजी मालिक नहीं बनाया। अलबत्ता हज़रत आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर यह एहसान भी फरमाया कि उसे कनाअत मांगने का तरीक़ा और सलीका सिखा दिया और अपने कौल व अमल से कनाअत की कदर अपनी उम्मत के दिल में बिठा दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह अज़ीम शान जामे दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा कन्नियनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फीही व खलुफ अला कुल्ली गाइबतिल्ली बिखैर। इसके पहले जुमले का मतलब है, या अल्लाह, मुझे जो कुछ आपने अता फ़रमाया है उस पर मुझे कनाअत अता फ़रमा दीजिए, यानी उसे मेरे लिए काफ़ी फ़रमा दीजिए, इसे मेरी ज़रूरियात पूरी फ़रमा दीजिए, इससे मुझे दिल की, नफ्स की, रूह की खुशी और इत्मीनान अता फ़रमा दीजिए, इससे मेरी आँखों और दिल को सैराबी अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज अगर मुसलमान इस दुआ को अपना लें तो वो कितना अजीम ख़जाना पा सकते हैं। अहले कनाअत के लिए यह दुनिया भी जन्नत बन जाती है और फिर उनके लिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें अता फ़रमाई हैं वो सआदत का अजीम बाब हैं। आज कनाअत की जगह हिर्स ने ले ली है और हिर्स इंसान को हलाक करता है, बेचैन करता है, गुमराह करता है और गुनाहों में डालता है। हिर्स से नफ़रतें पैदा होती हैं जबकि कनाअत मोहब्बत का जाम है کوئی مسلمان اس دعا کو اپنا لے پھر قبولیت کا ہر لمحہ تلاش کرے اور یہ خزانہ مانگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا مانگتے تھے، بڑا خاص مقام، خاص لمحہ اور اس میں قناعت کی دعا۔ قناعت آ گئی تو ہر نعمت بڑھ جائے گی، ہر نعمت دل کو سکون دے گی۔ اپنے مال پر قناعت، اپنے رزق پر قناعت، اپنی بیوی پر قناعت، اپنے خاوند پر قناعت، اپنے بچوں پر قناعت، اپنے لباس پر قناعت۔ آج کل لوگ قناعت کا مطلب لیتے ہیں صبر کرنا، گزارا کرنا، یار جیسی تیسی ہو بس گزارا کرو۔ یہ بالکل غلط مطلب ہے۔ قناعت تو بہت اونچی چیز ہے، اس میں انسان صبر اور گزارا نہیں کرتا بلکہ مکمل شان محسوس کرتا ہے، مکمل لطف پاتا ہے اور اطمینان کی عجیب کیفیت اسے مست کر دیتی ہے۔ چونکہ آج کل قناعت کی نعمت بہت کم ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس کے ذائقے اور لذت کا بھی علم نہیں ہے۔ ایک شخص محل میں سونے کے تخت پر بے چین بیٹھا ہے اور دوسرا ایک جھونپڑی میں خوشی سے مست ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ محل والا رو رہا ہے کہ فلاں فلاں خواہش پوری نہیں ہو رہی، اور جھونپڑی والا رو رہا ہے کہ یا اللہ اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، شکر کیسے ادا کروں؟ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکہ، فنا کا ڈھیر۔ موت اس دنیا کے سر پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ عطا فرماتے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز سونا اور ہیرے ہیں۔ آپ کسی کو ہزاروں من سونا دے دیں، لاکھوں ہیرے دے دیں، مگر پانی نہ دیں، کھانا نہ دیں، تو کیا سونے اور ہیرے اس کی بھوک پیاس مٹا دیں گے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بخشی ہے۔ یہ جب خود کو حقیر دنیا کا غلام بناتا ہے تو اس کا اس حرکت سے دل خوش نہیں ہوتا، اس کی روح مطمئن نہیں ہوتی، دل ناراض ہو جاتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ مگر جو انسان قناعت پا لیتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کی روح خوشی سے پرواز کرنے لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قناعت پانے والا انسان اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر راضی ہوتا ہے، وہ کسی نعمت کو کم یا حقیر نہیں سمجھتا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر راضی، مطمئن اور خوش ہے تو اب اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے سے تھوڑے عمل سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور یوں دنیا آخرت کی کامیابی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مال، مکان، کوٹھی مانگنے کی بجائے قناعت مانگیں، ہم فضول خواہشات کی جگہ قناعت مانگیں۔ چونکہ ہم قناعت سے اکثر محروم ہیں اور آج حرص ایک فیشن بن چکا ہے، دنیا کی محبت دین کا حصہ بنا دی گئی ہے، اس لیے قناعت ہم سے دور دور ہے اور ہم سکون اور استغنا سے دور دور ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت اور اس خزانے کو پانے کی پوری فکر کریں۔ ہم سجدوں میں قناعت کی دعا مانگیں، ہم اذان کے وقت قناعت کی دعا مانگیں، ہم اذان و اقامت کے درمیان زمزم پیتے وقت اور محاذ جہاد پر قناعت کی دعا مانگیں۔ ہم میں کچھ اہل قناعت پیدا ہوں گے تو ان کی خوشبو پھیلے گی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ وہ بھی اس نعمت کو پائیں۔ یہ نعمت ملے گی تو حرص کا طوفان تھمے گا، یہ نعمت ملے گی تو ہر وقت کڑتے دل شکر گزار بن کر مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے شکوے کم ہو جائیں گے۔ قناعت آئے گی تو ہم ایک دوسرے کے پاؤں سے زمین نہیں کھینچیں گے، ہم عہدوں اور منصب کے لیے نہیں لڑے مریں گے، اور ہم بے حیائی کے کالے سمندر میں غرق نہیں ہوں گے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اللہ تعالیٰ کی زمین اللہ تعالیٰ کے وفاداروں سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس زمین کی زندگی بن کر موجود ہیں، الحمدللہ۔ اہل قناعت بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ ہم نے ان میں سے بعض کی زیارت بھی کی ہے۔ ان کے شکر، ان کے سکون اور ان کے اطمینان قلب کے سامنے کیا بادشاہ اور کیا بلین پتی۔ ماضی قریب کے کئی حسین و جمیل چہرے ذہن میں تشریف لانا شروع ہو گئے ہیں، خوشبودار اور معطر یادیں۔ حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب، حضرت استاد مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی، حضرت استاد مفتی احمد الرحمن صاحب، حضرت استاد مولانا عبد القیوم صاحب چترالی نور اللہ مراقدہم، اور پھر جہاد کی سعادت ملی تو حضرت الامیر ملا محمد عمر مجاہد قدس سرہ، اور پھر فدائی مجاہدین کے ہنستے مسکراتے شاہانہ چہرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، بہت سے اہل قناعت ایمان والے دیکھے، نام لکھنا شروع کیے تو محسوس ہوا کہ فہرست بہت لمبی ہے، کس کس کا اس میں گرامی زیب قرطاس کروں۔ وہ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ اور بزرگ دوست جناب سید سلیس احمد صاحب نور اللہ مرقدہ۔ آج کل ہر طرف قناعت کی بہت قلت ہے، تو یہ قریبی زمانے کے حضرات بھی بہت پرانے وقتوں کے لگتے ہیں۔ قناعت نہ ہو تو انسان اس گھوڑے کی طرح ہوتا ہے جس پر شیطان سوار ہو اور اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہو۔ جب چاہے دل میں کسی ضرورت کا غم جگا کر رلا دے، جب چاہے کوئی مستقبل کا منصوبہ ضروری قرار دے کر بھیک منگوا دے، جب چاہے خواہشات کے کالے جنگل میں دھکیل دے، جب چاہے عہدے منصب اور عزت کے فانی چکروں میں دوڑا کر ذلیل کر دے۔ جب قناعت نصیب ہو تو انسان اس گھڑ سوار کی طرح ہوتا ہے جو اپنے گھوڑے پر مضبوط بیٹھا ہو اور اسے اپنی مرضی کی چال چلا سکتا ہو، جب چاہے روک دے اور جہاں چاہے دوڑا دے۔ ایک مسلمان کیوں کسی سے سوال کرے؟ ایک مسلمان کیوں کسی کو درخواست دے؟ ایک مسلمان کیوں کسی کے سامنے دل اور ہاتھ پھیلائے؟ مسلمان تو غنی رب کا بندہ ہے اور روز بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں اور صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ قناعت ہو تو کوئی اپنا ضمیر نہیں بیچتا، کوئی اپنی روح گروی نہیں رکھتا، کوئی اپنا بدن فروخت نہیں کرتا، کوئی خودکشی کے بارے میں نہیں سوچتا، کوئی اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتا۔ قناعت کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قناعت کا یہ غیبی خزانہ اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اس کے لیے چند کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، قناعت کی دعا بہت بہت مانگی جائے۔ جب تک محسوس نہ ہو کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے اس وقت تک اس کی بالغ کثرت کی جائے، اور جب محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خزانہ عطا فرما دیا ہے تو پھر یہ دعا دیگر اہم دعاؤں کی طرح معمول کے مطابق معمولات میں شامل رہے۔ نمبر دو، جن کے بارے میں حسن ظن ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان سے اپنے لیے مغفرت، عافیت اور ہدایت کے ساتھ قناعت کی دعا بھی کرائی جائے۔ ہماری زندگی میں ایسے کئی افراد آتے ہیں، یہ عطیہ الہی ہوتا ہے، مگر ہم ان سے عام اور وقتی دنیاوی حاجات کی دعا کروا کے اپنا موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ نمبر تین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بار بار پڑھا جائے اور ہمیشہ پڑھا جائے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی زندگی اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے قناعت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں قناعت کی قدر اور محبت ہو، اور یہ محبت ہمیں سیرت مطہرہ پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ قناعت سے روزی کم نہیں ہوتی، روزی تو مقدر کے مطابق ملنی ہے، زیادہ یا تھوڑی، مگر قناعت کی برکت سے روزی بابرکت ہو جاتی ہے اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کے ہمیشہ ہونے کا یقین دل میں بٹھائیں۔ ہم دنیا میں جنت کی خریداری کے لیے آئے ہیں، اس فانی دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بات جس دل میں جتنی مضبوط ہوگی اسے اسی قدر جلد قناعت کی نعمت میسر ہوگی۔ نمبر پانچ، اہل قناعت کی صحبت اختیار کریں اور اہل حرص کی صحبت سے بچیں۔ نمبر چھ، جب بھی کوئی ضرورت سامنے آئے تو فوراً سوال کرنے، کسی سے مانگنے یا بہت پریشان ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ میرا رب موجود ہے، وہ رب العالمین ہے، پھر صلاۃ الحاجہ پڑھ کر آہوزاری سے دعا کریں اور یہ عمل جاری رکھیں۔ اکثر تو ضرورت ہی دل سے نکل جاتی ہے، یہ اکثر شیطانی پھندے ہوتے ہیں، یا پھر وہی ضرورت من جانب اللہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس دوران قناعت کی دعا بھی ہر نماز میں التحیات کے آخر میں بڑھا دیں۔ نمبر سات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ پڑھیں جن میں مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت والے حقائق بیان فرمائے ہیں، اور ان ایمان والوں کو فضیلت دی ہے جو کم مال رکھتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے اور جنت میں وہ مالداروں سے زیادہ ہوں گے۔ اسلام مال رکھنے، مال کمانے اور مال حاصل کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ مال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مگر یہ مال ہمارے لیے راحت بنے، وبال نہ بنے، اس کے لیے بھی قناعت کی ضرورت ہے۔ اور مال کو مقصود بنا لینا، عزت کا معیار بنا لینا اور خود کو مال کی خدمت کے لیے وقف کر دینا، یہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا۔ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگتے ہیں۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ مضمون کچھ طویل ہو گیا، آخر میں مختصر طور پر اس دعا کا ترجمہ سمجھ لیں۔ اللہم، یا اللہ، قنعنی، مجھے قناعت عطا فرمائیے، بما، ہر اس چیز پر، رزقتنی، جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، وبارک لی فیہ، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرمائیے، واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ دعا کے اس حصے کی تشریح تفصیل طلب ہے، فی الحال خلاصہ سمجھ لیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ہر وہ چیز جو مجھے حاصل نہیں ہے یا حاصل ہے مگر مجھ سے دور ہے، تو مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائیے۔ نمبر دو، میری وہ چیزیں جن سے میں دور ہوں، میرے پیچھے ان سب کی نگہبانی فرمائیے۔ قناعت کی دولت مدینہ مدینہ، قناعت کی جنت مدینہ مدینہ، قناعت کی نعمت جو سمجھائی ہم کو، بہت شکریہ اے مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔